نسیمی که از بر آن کاکلای مرا خوشتر ز بوی سنبلای چشمگیران خیالت را در آغوش سحر از مستر بوی گلای سحر از مستر بوی گلای چشمگیران خیالت را در آغوش سحر از بستر بوی گلای سحر از بستر بوی گلای